Iladian. Higiena i ochrona. Tylko do poniedziałku w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 28 lipca. Minęła godzina 8. Krzysztof Zyblewski przygotował dla Państwa serwis. Prezes PiS nazywa prezydenckie weto bardzo poważnym błędem i zapowiada: będzie jednak reforma i to reforma radykalna. Chmielna 70, od której zaczęła się afera reprywatyzacyjna w stolicy, wraca do miasta, zdecydowała komisja weryfikacyjna. Rosja odpowie na sankcje Stanów Zjednoczonych kontrsankcjami, zapowiada Władimir Putin. Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa to bardzo poważny błąd, tak mówi prezes PiS-u. W pierwszej publicznej wypowiedzi po wecie Jarosław Kaczyński podkreślał w telewizji: trwam, że w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości nie można się zatrzymać. Będzie jednak reforma i to reforma radykalna, bo tylko taka będzie rzeczywistą zmianą. Żadna częściowa reforma tutaj nic nie zmieni. I będziemy mieli znów taką pewność, że idziemy razem do przodu, oczywiście z udziałem pana prezydenta, bardzo znaczącym udziałem pana prezydenta, i że dojdziemy do tego celu, którym jest zupełna przebudowa naszego kraju, w tym sensie, żeby odrzucić wszystko, co pozostało po komunizmie. Prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa będą gotowe w najbliższym czasie, zapowiada prezydencki minister Paweł Mucha. Dodaje, że prace dotyczące zmian w sądownictwie już wcześniej się toczyły. Pan prezydent prowadził i prowadzi konsultacje z ekspertami w tych sprawach. Jest grono doradców prezydenta, funkcjonuje w Kancelarii Prezydenta Biuro Prawa i Ustroju. Cały ten zasób organizacyjny, kadrowy, merytoryczny po to, żeby te projekty przygotować, jest. I to niewątpliwie się stanie, ale to musi być też proces, który będzie następował w sposób racjonalny i to prawo musi być dobrym prawem. Prezydent, wetując ustawy, argumentował, że nie ma tradycji, by prokurator generalny mógł w jakikolwiek sposób ingerować w pracę Sądu Najwyższego. Andrzej Duda zapowiedział, że nowe projekty ustaw zostaną przygotowane w ciągu 2 miesięcy. Działka, od której zaczęła się afera reprywatyzacyjna, Chmielna 70, wraca do Skarbu Państwa. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydent Warszawy sprzed 5 lat. Tym samym cofnęła zwrot wartej 160 milionów złotych działki w ścisłym centrum stolicy. Komisja weryfikacyjna uznała, że trójka beneficjentów decyzji ratusza uzyskała prawa do nieruchomości niezgodnie ze stanem faktycznym. Z tego względu, że roszczenia do działki spłacono w latach 50. na rzecz obywatela Danii, wyjaśniał szef komisji Patryk Jaki. Minister rozwoju i finansów stwierdził na podstawie zgromadzonych dowodów, że wyżej wymienionemu przyznano odszkodowanie na podstawie zawartej z Danią umowy indemnizacyjnej. Decyzja komisji nie była jednogłośna. Jej członek desygnowany z ramienia PO Robert Kropiwnicki uważał, że sprawę należało przekazać z powrotem do miasta. Jest dużo bardziej kompetentny do podejmowania tej właściwej decyzji, tym bardziej, że są spadkowiercy i trzeba tę sprawę jednak wyregulować. Wcześniej komisja weryfikacyjna cofnęła decyzję reprywatyzacyjną w sprawie działek przy Twardej 8 i 10. Na początku przyszłego miesiąca wyda także decyzję w sprawie działki przy Siennej 29. Michał Fedusia, Polskie Radio. Powstańcy warszawscy proszą o uczczenie minutą ciszy poległych w 1944 roku. 1 sierpnia o 17 w godzinę wybuchu walk rozlegnął się syreny alarmowe. Organizatorzy uroczystości apelują, by zatrzymać się wtedy na minutę i w ten sposób oddać hołd powstańcom oraz zamordowanej przez Niemców ludności cywilnej. O godne upamiętnienie ofiar zaapelował prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Reszek Żukowski. Proszę społeczeństwo o spokój, a w samą godzinę W, już nie mówię o sympatii i szacunku, ale trochę życzliwości dla powstańców. To jest odchodzące pokolenie. Niech zostanie w ich pamięciach wasz uśmiech. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Władimir Putin grozi stanowczą odpowiedzią Rosji na amerykańskie sankcje. Za oceanem ustawa, która rozszerza restrykcje, także ekonomiczne, czeka już tylko na podpis prezydenta Donalda Trumpa. Nie można bez końca cierpieć chamstwa w stosunku do mojego kraju, oświadczył Putin. Jednocześnie oskarżył Waszyngton o wykorzystywanie pozycji geopolitycznej do prowadzenia nieuczciwej konkurencji na światowych rynkach. Prezydent Rosji nie chciał powiedzieć, jakie kontrsankcje w stosunku do Stanów Zjednoczonych wprowadzi Rosja. Rosyjski przywódca dodał, że niezależnie od wydarzeń najbliższych dni, Moskwa i Waszyngton powinny wreszcie dojść do takiego momentu, w którym będzie możliwa współpraca i porozumienie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hamlet, Macbeth i Tytus Andronikus, od dziś opanują Gdańsk. Rusza 21. Festiwal Szekspirowski. W programie głównym pokazanych zostanie 9 spektakli, mówi dyrektor festiwalu profesor Jerzy Limon. Mamy i pieśń kozła z wyspą, i Chińczyków, na których polowaliśmy kilka lat z Tytusem Andronikusem, egzotycznego gościa z Indii, z Macbethem, Hamleta z Chorwacji, bardzo ciekawe przedstawienie z Moskwy, Miarka za Miarkę. No i pokazujemy naszego zakochanego Szekspira. Festiwal szekspirowski potrwa do 6 sierpnia. To był serwis Trójki. A teraz Krzysztof Łaniewski, sport. Cieszą się w Gdyni, w Poznaniu też dobre nastroje. W pierwszych meczach trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy Arka po meczu pełnym zwrotów akcji 3-2 pokonała duński Midtjylland. Zwycięskiego gola Rafał Siemaszko strzelił już w doliczonym czasie gry. Bez goli w meczu Lecha z Utrechtem, ale że spotkanie rozgrywano w Holandii, to przed rewanżem Kolejorz w dobrej sytuacji, tym bardziej, że wczoraj zdaniem trenera Nenada Bielicy był lepszym zespołem. Myślę, że byliśmy lepsi, byliśmy konkretniejsi na boisku, mieliśmy lepsze szanse. Oni może być mali więcej kontroli na boisku, ale nasze szanse były konkretniejsze. I jestem zadowoleny, jak drużyna pracowała. 90 minut była bardzo dyscyplinowana defensywno i w ofensywie. Mieliśmy 2-3 okazje, dobre okazje. Mecze rewanżowe i Lecha, i Arki w najbliższy czwartek. W pływackich mistrzostwach świata wpadka Radosława Kawęckiego. Na swoim koronnym dystansie 200 metrów grzbietem, gdzie dwukrotnie bywał wicemistrzem świata, w eliminacjach miał dopiero 18 czas i oczywiście nie awansował do półfinałów. Inne kłopoty ma Maja Włoszczowska. Na treningu nabawiła się kontuzji łokcia i musiała zrezygnować z udziału w sztafecie w Mistrzostwach Europy w kolarstwie górskim. Niestety jej start w niedzielnym wyścigu indywidualnym też stoi pod dużym znakiem zapytania. Kibice talentu Roberta Kubicy zastanawiali się tymczasem, czy nasz kierowca wróci do Formuły 1 już w tym sezonie, i podobno to wykluczone. Tak wynikałoby z wypowiedzi szefa teamu Renault, Cyrila Abitebola. Kończymy medalowym polskim dniem podczas The World Games. Nasi ludzie wywalczyli wczoraj aż 8 medali, 6 w tym 2 złote w kickboxingu, 2 w wioślarstwie halowym, a więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Dzwonię z Gdyni. Chciałem wszystkim ogłosić, że po 3 dniach ulewy wreszcie pojawiło się u nas niebieskie niebo. Chyba będzie ładny dzień. Dziękujemy bardzo. To ważna informacja dla tych, którzy martwią się przed wyjazdem nad Polskie Morze. A u nas w całym kraju chmury, ale możliwe przejaśnienia, okresami przelotny deszcz. Temperatura od 19 do 24 stopni. A dzięki panu Łukaszowi jeszcze powiem, jak jest nad Adriatykiem i Morzem Czarnym, który przysłał informację, że w Sofii 23 stopnie, w Belgradzie 25, Bukareszt 28, w Zagrzebiu 29, a w Atenach 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Mediamarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt.pl. Kenia, Gambia, Senegal, Mauritius, a może Emiraty? Skorzystaj z super promocji już dziś. Tylko teraz i tylko do 7 sierpnia. Super rabat nawet 500 zł dla wszystkich. Nie spóźnij się. Rezerwuj na stronie r.pl lub w biurze podróży Rainbow. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Katowicach i Gogolinie na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Do zakupów? Gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. To nasza pierwsza reklama na temat etykiety. Bo Peacock Pure to pierwsze wędliny w Lidlu z taką etykietą. Bo Pure to znaczy czyste, bez dodatków fosforanów, bez sztucznych barwników, bez wzmacniaczy smaku i bez sztucznych konserwantów. To polska produkcja i minimum 93% mięsa. To aż 13 rodzajów wędlin z czystą etykietą. Wędliny Peacock Pure. Tylko w Lidlu. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Z

To nie jest za, nawet przeciw. Ja głosowałem za tą ustawą z pełną świadomością jej wad. Głosowałem, bo gdybym ja i moi posłowie, gdybyśmy zagłosowali przeciw czy wstrzymali się, to by oznaczało koniec koalicji rządowej. Po takim głosowaniu po prostu wstałbym i oddałbym się i podałbym się do dymisji. No to, natomiast to wtedy byłby pan przeciw. Głosując za tą ustawą, miałem pełną świadomość, że ona nie wejdzie w życie. Dlatego, że byłem pewien, że jeżeli nie zostanie poprawiona na etapie senackim, to nie uzyska podpisu prezydenta. I to jest w porządku? Głosować za ustawą, wiedząc, że ona nie wejdzie w życie? Polityka jest pełna trudnych wyborów. To nie jest tak, że mogłem zbagatelizować ryzyko przed skrócenia kadencji, zatrzymania planu odpowiedzialnego rozwoju, zatrzymania walki z mafią VAT-owską czy mafią paliwową. To wszystko było na jednej szali. Na drugiej szali było zagłosowanie za, no rzeczywiście, ustawą, której z którą się bardzo wewnętrznie nie zgadzam. Nie wiem, czy słuchacze są przekonani, ale ja dłużej nie będę o to pytać. Spotkała pana fala hejtu, oznajmił pan to na jednym z portali społecznościowych. Z czyjej strony? Na pewno krytykowało mnie ze stuprocentowym szczerym przekonaniem wiele osób, których szanuję. Także wiele innych osób, które szanuję mniej, ale no była to także zorganizowana przez firmy komercyjne akcje. Takie akcje wielokrotnie przeprowadzano już, nie wiem czy w Polsce, ale za granicą. To jest bardzo prosty mechanizm. Specjaliści mi to dokładnie opisali. A dlaczego akurat pana dotknęła ta akcja, jak pan myśli? Dlatego, że liczono na to, że się pod wpływem presji moralnej złamie i zagłosuje przeciwko ustawie. A tym samym czyli akcja była wcześniej, przed głosowaniem jeszcze? Akcja była zarówno przed, jak i po głosowaniu. Liczono na to, że dojdzie do upadku rządu. A po głosowaniu po co, przepraszam? Po głosowaniu, dlatego, że było pytanie, czy moja partia pozostanie w koalicji po tym wszystkim. A właściwie co pan nazywa hejtem? Bo na przykład w Laboratorium Więzi przeczytałam, że jest pan handlarzem strachu. Czy to jest krytyka, czy hejt? Nie podejmuję się dokonywania takich rozróżnień. Każdy może się zgadzać lub nie zgadzać z moimi poglądami na temat imigrantów, bo rozumiem, że do tego pił autor czy autorka tego tekstu. Mogę powiedzieć tyle. Dla mnie bezpieczeństwo Polaków jest rzeczą fundamentalnie ważną. Niedawno zrobiłem sobie taki wielogodzinny spacer po wzdłuż krakowskiej Wisły, Kazimierza, Marynku. W pewnym momencie zacząłem liczyć, ile języków obcych słyszę wokół siebie. To doliczyłem się kilkunastu. Polska jest dzisiaj bezpiecznym krajem, odwiedzanym przez turystów, a mamy za sobą 250 lat wojen, rozbiorów, komunizmu. Naprawdę Polacy zasługują na to, żeby te 5 minut bezpieczeństwa przedłużać jak najbardziej i żadna presja moralna mnie tutaj od tego nie odwiedzi. Panie premierze, ale ja nie tyle pytałam o meritum, co pytałam o to, co pan nazywa hejtem, bo może rzeczywiście jest pan krytykowany, a nie hejtowany. Powiedziałem już, pani redaktor, że wiele konkretnych znanych mi z imienia i nazwiska osób, które bardzo szanuję, krytykuje moją postawę, zarówno w sprawie imigrantów, jak i w ten bardzo trudny i rozumiem, że skomplikowany intelektualnie i politycznie wybór w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie mam do tych osób pretensji. Natomiast oprócz tego była ta akcja koordynowana przez polityków opozycji. Był cały szereg takich nieomal jednobrzmiących wypowiedzi posłów Platformy i Nowoczesnej i równocześnie moi współpracownicy poinformowali mnie, że ruszyła ta akcja w internecie przy pomocy botów, przy pomocy innych narzędzi. Ale pan jest tego pewien, czy pan się tylko domyśla, że tak nie, mogło być? Jestem tego pewien. No to jest bardzo łatwe do ustalenia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj, że decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie to bardzo poważny błąd. Mówił w telewizji Trwam, że w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości nie można się zatrzymać, że reforma będzie radykalna. Pytanie, czy zmiany, które odbiorą ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu możliwość wpływu na Sąd Najwyższy będą wystarczająco radykalne, jak pan myśli? to, że kompetencje, które w tej zawetowanej ustawie przypisane zostały ministrowi sprawiedliwości, muszą przejść na rzecz prezydenta, głowy państwa, to jest sprawa bezdyskusyjna. Zresztą przygotowałem takie ustawki, poprawki przed głosowaniem i bardzo żałuję, że w jakichś tajemniczych okolicznościach nie poddano ich głosowaniu, bo gdyby zyskały poparcie, to ustawa nie byłaby zawetowana. Natomiast rozumiem, że tutaj prawdziwym problemem jest co innego. Jest kwestia konstytucyjności skrócenia kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Na razie musimy wszyscy poczekać na projekt pana prezydenta. Potem wrócimy do rozmów. A jeżeli pani wspomina o wczorajszych wywiadach pana prezesa Kaczyńskiego, to ja bym jednak zwrócił uwagę na co innego, nie na te tony takie krytyczne wobec pana prezydenta, ale na inne tony, które wyraźnie były sygnałem do Prawa i Sprawiedliwości. Nie cytowałam tonów krytycznych, mówiłam wyłącznie o reformie sądów. Odbieram te oba wywiady pana prezesa Kaczyńskiego jako wyraźny sygnał wewnątrz naszego obozu rządowego, słuszny zresztą sygnał, że musimy wszyscy głęboko wciągnąć w powietrze, zastanowić się nad błędami, które popełniliśmy i zachować jedność. Wciągnąć powietrze, bo popełniliśmy poważne błędy. Dla mnie tym poważnym błędem było postawienie prezydenta przed koniecznością podpisania bądź zawetowania ustawy obarczonej takimi wadami, jak ustawa o Sądzie Najwyższym. I pana zdaniem właśnie taki sygnał przekazał prezes Jarosław Kaczyński, że w sprawie stosunków z prezydentem Andrzejem Dudą należy wciągnąć powietrze? Musimy odbudować jedność. Ta jedność została nadszarpnięta ostatnimi wydarzeniami. Obóz Zjednoczonej Prawicy ma jeszcze wiele dobrych rzeczy do zrobienia przez najbliższe 2 lata, a potem będziemy wspólnie ubiegać się o kolejny mandat zaufania Polaków. Jeśli prezydent napisze ustawy, które Jarosław Kaczyński uzna za niewystarczającą zmianę, to co będzie? Będziemy dyskutować. Jestem przekonany, że powstawaniu ustawy będą towarzyszyć konsultacje i otwarte, i takie nazwijmy to mniej otwarte. Na pewno nie powinniśmy doprowadzić po raz kolejny do otwartego sporu między ośrodkiem prezydenckim a ośrodkiem parlamentarnym. Rząd tutaj stał trochę z boku, bo to nie była ustawa rządowa. No tak czy owak nasi wyborcy oczekują od nas. Ale kiedy stał z boku? Już w tej dyskusji po wetach prezydenta stał z boku? Chyba nie. Ustawa o Sądzie Najwyższym nie była ustawą rządową. Była ustawą zgłoszoną przez grupę posłów. Jasne, w tym sensie rząd nie był... Rząd jako rząd. Zna pan wypowiedzi ministrów. Co innego poszczególni ministrowie, co innego rząd. My jako organ konstytucyjny, rząd stroną w tym sporze nie był. Niezależnie od tego, kto był, a kto nie był stroną w tym sporze, nasi wyborcy wyraźnie oczekują od nas jedności. Panie premierze, czy wyobraża pan sobie, że jeszcze raz pan stawia jedność koalicji ponad, nie wiem, sensowność, konstytucyjność? Liczę ustaw na to, że ani w tej, ani w następnej kadencji nie będzie projektu, który by stawiał nie tylko mnie, ale wielu innych posłów przed takim dylematem. A czy może być tak, że w toku prac sejmowa większość tak zmieni prezydenckie projekty, że będą one znowu nie do zaakceptowania? Byłoby to z naszej strony nieodpowiedzialnością. Trzeba szanować wolę prezydenta. Czy panie premierze, rozmawiając z Jarosławem Kaczyńskim, podziela pan swoje opinie na jego temat z 2012 roku, także w tej sprawie, że on nie znosi, nie potrafi zmienić zdania. Jest tak przekonany do swoich racji, że wręcz jest to fanatyczne. Dzisiaj znam pana prezesa Kaczyńskiego zdecydowanie lepiej niż w 2012 roku, kiedy, o ile sobie przypominam, miałem ze sobą jedną w życiu rozmowę z nim, zresztą jeszcze w czasach przedpolitycznych, przed wyborami w roku 2005, znaczy przedpolitycznych z mojego punktu widzenia. Pan prezes Kaczyński jest bardzo przywiązany do swoich przekonań, ale potrafi być pragmatyczny. Potrafi być pragmatyczny, a czy panu się kiedyś udało do jakiejś zmiany jakiegoś poglądu? Wielokrotnie, chociażby w sprawie dwukadencyjności w samorządach działającej wstecz. Czyli wtedy się pan mylił, że jest aż tak nieprzejednany w przywiązaniu swoich. Przed chwilą to właśnie powiedziałem, że w 2012 roku znałem pana prezesa Kaczyńskiego dużo gorzej niż obecnie. Panie premierze, od 8 czerwca w Trybunale Konstytucyjnym toczy się postępowanie w sprawie sporu kompetencyjnego między prezydentem Andrzejem Dudą a Sądem Najwyższym co do prawa łaski. Prezes Trybunału Julia Przyłębska pisze do Trybunału, właśnie przypomina mu, że w takiej sytuacji nie do Trybunału, tylko do Sądu Najwyższego należy zawiesić postępowanie w sprawie ministra Mariusza Kamińskiego. Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości pisze wniosek o zawieszenie takiego postępowania. Jak pan myśli, jak to się skończy? Bo 1 sierpnia ma się odbyć sprawa w Sądzie Najwyższym i wtedy ma zapaść decyzja, czy będzie zawieszenie, czy nie. Popieram postulaty pani prezes i pana ministra sprawiedliwości, żeby ta sprawa została przez Sąd Najwyższy zawieszona, a wyrok przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu uważam za hańbę wymiaru sprawiedliwości. Chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić. Ja byłem ministrem sprawiedliwości i jak mało kto w Polsce rozumiem, jak głębokie potrzeby, jak głębokie reformy są potrzebne. Na pewno te reformy będziemy wprowadzać. Mam nadzieję, że w sposób bardziej przemyślany, poprzedzony dialogiem społecznym i poprzedzony konsultacjami z tym, który na końcu musi złożyć swój podpis pod ustawami, czyli z panem prezydentem. Myśli pan, że ta rozprawa to jest błąd, czy Sąd Najwyższy powinien po prostu ogłosić, że zawiesza bez takiej formalnej decyzji, jeżeli rzeczywiście takie zawieszenie jest konieczne z definicji? Nie, ja rozumiem, że Sąd Najwyższy odniesie się do wniosków pana ministra sprawiedliwości, pana ministra Ziobro. A myśli pan, że weta będą miały wpływ na te decyzje? Myśli pan, że weta będą miały wpływ na te decyzje sądu? Chciałbym wierzyć, że sędziowie w Polsce kierują się wyłącznie interpretacją litery i ducha prawa. W przypadku wielu wyroków, na czele z wyrokiem, który zapadł w sprawie Mariusza Kamińskiego i jego grupy, jego współpracowników z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, uważam, że do głosu doszły inne czynniki. Liczę na to, że Sąd Najwyższy stanie na wysokości zadania. 3 sierpnia natomiast Donald Tusk będzie zeznawał w śledztwie dotyczącym niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów wojskowych. Myśli pan, że to jest potwierdzone, jeśli mu nic nie przeszkodzi, to stawi się w prokuraturze krajowej. Myśli pan, że to będzie okazja do jakichś, nie wiem, aktów politycznych? To jest zupełnie normalna sytuacja. Każdy z nas, polityków, tak jak każdy z obywateli, ze słuchaczy naszej rozmowy, czy jak pani redaktor, powinien stawiać się na wezwanie prokuratury. Byłem wielokrotnie przesłuchiwany w różnych sprawach i nie uważam, żeby należało z tego tytułu robić jakiejkolwiek afery politycznej. To jest pytanie do Donalda Tuska. Z całą pewnością. Może do jego zwolenników. Nie, pani redaktor, nie jest sytuacją standardową, jeżeli ważny, i to w skali europejskiej, polityk przyjeżdża, a następnie ostentacyjnie spaceruje do prokuratury. To była akcja polityczna. Czy Donald Tusk będzie chciał ją powtórzyć? Zobaczymy. Nie byłbym zaskoczony. Jestem przekonany, że w 2020 roku to on będzie kandydatem w opozycji, tym najpoważniejszym kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich. Dziękuję bardzo. Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Panie doktorze, ja nie mogłem spać. To był dziki zew, pierwotny instynkt, takie dogonić, dopaść jeju. To jasne, okazje wzywają. Okazje wzywają w sklepach Euro. 43 cale Samsung Smart za 2199 i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 200 zł. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM za 535. Laptop 2 w jednym Dell Intel Pentium za 1799. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ernie K. Doe cries, mother-in-law. Everybody's crying. Benny King says, stand by me, your ma. Everybody's crying. And boy, all the person that country lad says only the lonely are running scared and crying. She's been hurt. Everybody's crying. The John Mel soap only washes dirt. Everybody's crying. And D. Clark's tears are falling down like raindrops. You can't stop crying. You can't stop crying. Whatever happened to our happiness? You better ask Elvis, he's a buzzard, isn't he? Moody, moody river made I feel blue. Everybody's crying. Bobby D is crying for his baby too. Everybody's crying. And Gene McDaniel's a tower of strength. From 100 pounds of clay to a tear he went. He can't stop crying, he can't stop crying, crying. Hey, Dion's broken up over run around Sue. The Marshalls are having their heartaches too. I never, never thought I'd join the trend, but I caught you running around with my best friend. And now I'm crying, you got me crying, crying. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pogrzywy, melisy, no i z szałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok i nie martw się potem. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzinka 8:32. No i nie wiem, czy państwo słuchają aż tak la longue od samego początku, od 6 rano, ale wspominałem już wcześniej, że mamy dzisiaj dwie piosenki dnia, ponieważ Mick Jagger wypuścił na świat dwa utwory, które nagrał nie jako Rolling Stones, tylko solowo. No i one mówią o jego oglądzie sytuacji na świecie i w ojczyźnie. Jedną piosenkę już nadaliśmy, Gotta Get a Grip, a teraz będzie druga, taka troszkę pesymistycznie niby zatytułowana England Lost, Anglia przegrała. I nie chodzi chyba tylko o mecz piłkarski, ale i o sytuację brexitową, no ale Jagger obserwuje i ma prawo mieć swoje zdanie, jak to artysta. Chyba tam u nich nie ma cenzury. But England lost. complain, wasn't much of a game. I got soaked. Didn't want to come anyway. I went to see England, but England lost. I went round the back, but they said piss off. I went to see England, but England lost. I went to see England, but England. I went to see. I went. Ah. I lost the plot, think I lost the point. Think I'd go home and smoke a joint. Anyway, didn't wanna go. I went to find England, it wasn't there. I went to find England, it wasn't there. I think I lost it down the back of my chair. I think I'm losing my imagination. I'm tired of talking about immigration. You can't get in and you can't get out. I guess that's what we're all about. I went to find England, but I went to find. Przegrała. Tak śpiewał Mick Jagger. Proszę Państwa, w związku z tym, że otrzymaliśmy sygnały, że nad morzem, a konkretnie w Gdańsku już się pokazuje niebieskie niebo, czyli sytuacja bardzo groźna zaczyna się poprawiać, to a propos tego mamy taki oto komunikat, że do jutra Gdańsk gości ponad 800 najlepszych europejskich żeglarzy, którzy biorą udział w Mistrzostwach Europy Jachtów Morskich. Dr Irena Oris, ORC European Championship Gdańsk. Tak to brzmi w pełnej wersji 2017. To jedno z największych wydarzeń sezonu na polskim wybrzeżu. Niektóre jachty do 15 metrów wysokości. Można je zobaczyć w gdańskiej marinie. A wszystko to mówię dlatego, między innymi, że program trzeci Polskiego Radia jest patronem medialnym tej imprezy. Dla słuchaczy, uwaga, 5 zestawów z gazetami. Tak jak ptaki, to chodziło o lęgi, a nie o nogi, to teraz też poprawiam, bo jestem w złej formie bardzo. Nie z gazetami, tylko z gadżetami. 5 zestawów z gadżetami. Darek Pieruk już czyha przy telefonie 22,7. Trójek, uwaga, 5 zestawów. Raz, dwa, trzy, cztery, pewnie już poszły. You are- Zostało nam 17,5 minuty do 9, ale jeszcze dużo się może wydarzyć, proszę Państwa, w tej audycji. Oto w studiu goście Piotr Bukarty, Krzysztof Ornalski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim usłyszymy rozbudowaną zapowiedź utworu, który pan przygotował, to zgodnie z naszymi ustaleniami chciałem, żeby pan się odniósł do tego paździerza, który pan Wiśniewski wykonał z pana tekstem. Czy pana cieszy efekt? Tak. Teraz powiem panu dlaczego. Wydaje mi się, że ballada ta wykonana w stylistyce popieranej przez telewizję narodową, wychwalająca wartości chrześcijańskie i programy rządowe mające na celu, proszę pana, wspomaganie prokreacji, jest jak najbardziej na miejscu w naszej trudnej sytuacji teraz, kiedy jako kraj jesteśmy cokolwiek osamotnieni i musimy walczyć o naszą przyszłość, proszę pana. Także nie wiem, o co panu chodzi, dlaczego pan kręci nosem na ten utwór wykonany przecież przez wykonawcę popularnego i z wielkim zaangażowaniem. Może z jednej strony to, co mówię, wydaje się trochę makiaweliczne. Nie. To jest raczej rozpaczliwe, no ale proszę kontynuować. Dobrze. No, to powiedział pan to, co pan chciał powiedzieć. Mamy to już za sobą. Rzeczywiście miewam takie momenty, proszę pana, kiedy mam ochotę zrobić coś wykraczającego poza... wie pan co, poza ten schemat, który mnie czasem nudzi, obciąża. Czemu nie, tak, proszę tak, pana? Rozumiem, czemu nie? Rozumiem. Czyli... Ale mam inną piosenkę teraz. Czy może, wie pan, bo się skończy... Skruchy, martwi mnie to... Niech pan spróbuje coś wykonać teraz po swojemu, bez tej artystycznej... Nie chcę używać słów, które mogą mi spowodować proces jakiś. Niech pan przyjdzie wieczorem na koncert, zagramy nad Wisłą pod dachem, nie na zewnątrz, bo ma padać i wtedy tam, proszę pana, proszę tak pana, zagram, że pan będzie wzruszony, pomyśli to, pan wtedy pan Piotr, swoją bo... twórczość, no. Ze względu na pogodę jest tragedią. Proszę wykonać piosenkę. Dobrze, proszę pana, więc mam piosenkę. Już ją raz miałem tutaj, ale pozmieniałem ją troszeczkę, bo to będzie piosenka, jedziemy za tydzień na Woodstock i będziemy grali taką zupełnie nową piosenkę. Niestety nie jest w tak wesołym rytmie, jak ta, o której pan był uprzejmy wspomnieć. Chociaż... tak, ma brzydki tytuł. Roboczy tytuł brzmi też o Pawiu, ale inaczej. Więc teraz spróbujemy, dobrze? Proszę. No to idziemy. Niech i do was, drogie dzieci, dążę wreszcie, że zdobyć się na jakiś sprzeciw czas, bo w oczy wam się łże. Głaszcze knuję, podszybuję. Zwodzi mami cukierkami. Głaszcze knuję, podszybuję. Znów ci podyktują, co o kim myśleć masz. Spytaj siebie sam, co czujesz, to nie takie trudne aż. Sprawą całkiem oczywistą, zwłaszcza dla czujących istot, jest, że każdy podział my i oni z przypisaniem komuś winy służy producentom broni, gdy chcą opróżnić magazyny. rolę ze swych jam i grot. Między tobą a rock'n'rollem chcą swój postawić błąd. I to się może skończyć, panie, jeśli co dzień nam się wmawia, że sami sobie zgodnie z prawem zbudujemy kraj bezprawia, że sami sobie. I nie wystarczyło panu wykonywanie swoich rzeczy samodzielnie, prawda? Ja mam taką propozycję. Jak pan zbiera trochę pieniędzy, niech pan wykupi cały nakład tamtego czegoś i zakopie głęboko w ogródku. To może uspokoi pan moje sumienie, bo swojego widzę nie. Piotr Bukarty, Krzysztof Fornalski. No tak, i teraz pan przerwał, nie zostawiając mi nawet takiej furteczki, żebym mógł panu jakoś inteligentnie i sprytnie odpowiedzieć. Okay. Niech pan pomyśli, co pan powie następnym razem. Dobrze, dziękuję. Ale widzimy się dopiero później, bo jest Woodstock. Będzie pan miał czas zebrać te pieniądze.